السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل نعمان سمون دي مرافعون دي انتويت محمد صلى الله عليه وسلم يبنات المنقاك وصحبات نعوين وتتقفات من الواو قوين حسيكي قياما. أما بعد هذا تمام الله تجالي مبن وتقوفات قوين. نعم بزنقون الإسلام، tunaendelea na darasa letu kwa siku ya jana. Tulikuwa tunazungumzia taarifu ya sala, maana ya sala katika lugha ya Kiarabu. Tumeona neno sala ndani ya Qur'ani limekuja na maana gapi tofauti na kadhalika. Tukazungumzia masala ya kila mwanadamu, ya kila Muislamu pana haki ya kujijua na nafasi yake. Kila Muislamu kujijua na nafasi yake. Sisi maamuma wa kawaida tusichukui fasi za mashehe zetu. Kila mmoja ni kujitambua, hiki ndicho cheo chake ambapo panapo mstahiki yeye. Yote haya tumeyapitia jana, tukaona kwamba sala zipo aina mbili, sala za faradhi na sala za sunna. Kadhalika tukaona sala ya sunna, sala ya faradhi ipo aina mbili. Pana sala ya faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kampatia nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambazo ni sala tano tunazozisali kwa siku, na pana sala ambayo ni ya faradhi kwa sababu fulani, ambayo ni sala ya nafili. Na kadhalika tukaona kwamba sala za sunna ziligawanyika mara mbili. Pana sala ya sunna ambayo ilipangwa na wakati wake maalum, ambazo ni sunna ni rawatib, zile ambazo tunazoea kusema kabla na baadia. Ipo salatu duha, zipo sala za usiku na witri, kisha papo zile tatawu mutlak, sunna ambazo ziliachwa hivyo hivyo pasina kupangiwa na sheria wakati maalum. Yote haya tumeweza kuyapata kwa siku ya jana. Na leo tunaanzia katika ahamiyatu salati, umuhimu wa sala na ubora wake. Kwanza tunafahamu sote sala ni moja miongoni mwa nguzo za Uislamu. Sala ni moja miongoni mwa nguzo za Uislamu, kama jinsi alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam: bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengeka kwa mambo matano. Uislamu umejengeka kwa mambo matano: shahadati anna ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. Ya kwanza ni shahada, kushahidia kwamba hakuna abudi wae kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kushahidia kwamba Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ni mtume wa Allah. Ya pili, iqami sala, kusimamisha sala tano kwa siku. Kusimamisha sala tano, wa itai zaka, na kutoa zaka, walhaji, na kuhiji, wa sawmi ramadhana, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sala ni moja miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Sala ina umuhimu uliokuwa mkubwa kabisa. Ni kitu ambacho mwenye kukiacha amekemewa vikali baina ya maulama, wameikhtilafiana kunako hukumu ya mwenye kuiacha sala. Anayeacha sala hukumu yake nini? Maulama, jumhuri ya maulama wakasema kwamba mwenye kuiacha sala ni Muislamu, lakini anakuwa fasik, anakuwa muovu. Tukisema jumhur, maana yake tunakusudia madhhab al-Hanafiya wa Shafi'iyya wal Malikiyya. Ama madhhabu ya Hanabila, Imam Ahmad ibn Hanbal, wao wakasema kwamba mwenye kuiacha sala anakuwa ni kafiri. Mwenye kuiacha sala anakuwa ni kafiri. Madhhab ya Imam Shafi na madhhab ya Imam Ahmad akasema kwamba mwenye kuiacha sala lazima auawe kama kuadhabishwa, auawe kama kuadhabishwa. Madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal yakasema anauawa kama murtadi. Na madhhab ya Imam Abu Hanifa yakasema mtu huyu mwenye kuacha sala anafungwa mpaka pale atakapotubia kurejea kusali. Anafungwa kabisa, na huko anakuwa anapewa wa'adh mpaka pale atakapojirejea. Kwa hiyo unaona kwamba ni kitu ambacho kina hali ya juu, ni kitu kizito ambacho haifai Muislamu kukiacha. Mtu huyu mwenye kuiacha sala ambaye hasali, huyu afaita kuwa shahidi. Mtu umeenda labda mathalan katika kesi kadhaa, unamchukua tariku sala unamfanya kuwa shahidi wako, aje atakuwa shahidi na yeye ni fasik, ni mtu muovu. Na ushahidi wenye kukubalika ni ushahidi wa mtu aliyekuwa mwadilifu. Na yote haya yamejaa katika jamii, watu watutazami wanani ambao tutakawafanya mashahidi, aidha kwenye ndoa zetu, aidha kwenye sherehe zetu, aidha kwenye ahkamu zetu. Hatutazami, si tunakwenda tu, maadamu huyu ni ndugu yangu tunamchukua tunakwenda. Hutaki kujali anasali aidha hasali, huyu ndio tukutazami, unatupilia mbali. Kwa hiyo sala ni jambo la muhimu. Kadhalika sala hii ndicho kitu cha kwanza ambacho kitaanza kuhesabiwa siku ya Kiyama. Ndicho kitu cha kwanza ambacho kitaanza kuhesabiwa siku ya Kiyama. Pana vitu aina mbili. Pana haki ya Allah kwa mja wake na pana haki ya mja kwa mja. Haki ya Allah kwa mja wake ambayo itaanza kuhesabiwa siku ya Kiyama ni sala. Ama haki ya mja kwa mja, mtu kwa mtu mwingine, kitakachoanza kuhesabiwa siku ya Kiyama ad-dima, damu ya Muislamu, damu ya mwanadamu. Kama unajua ulimuua fulani, ulimuua fulani, basi subiri huko siku ya Kiyama tutakaposimamishiwa hukumu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamah min 'amalihi salatu. Kwa hakika kitu cha kwanza ambacho mja ataanza kuhesabiwa kwacho siku ya Kiyama miongoni mwa matendo yake sala zake. Sala ndio ambayo mtu ataanza kuhesabiwa kwa siku ya Kiyama. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Ikiwa sala yako imesalimika, imekuwa vizuri, umeitekeleza ipasavyo, basi elewa kwamba wewe utakuwa umefaulu na kuokoka. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Na ikiwa sala yako haukuitekeleza ipasavyo, haukumwabudu Allah ipasavyo, elewa ya kwamba wewe umeomba na ukapata hasara, wewe ni miongoni mwa watu wenye hasara siku ya Kiyama. Mtume akaendelea kusema, fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li'ati min atatawwu min tatawwu. Tazameni Allah siku ya Kiyama, baada ya kuona kwamba katika faradhi za mcha pana mapungufu kiasi fulani, Allah atawaambia malaika, tazameni, je, mja wangu mimi anaweza kuwa yuko na ibada za sunna? Fayukmal fayukamalu biha man taqasa. Zile ibada za kisunna ambazo zilizotekeleza zinaenda kujazia pale kwa yale aliyokosa kwenye sala yake ya faradhi. mwanadamu baada ya mapungufu kwenye sala, kwenye ibada zako za faradhi, ndipo zinatazama kwenye sunna ili kwenda kujazia, yani mantaka samila faridha, kwenda kujazia yale aliyopunguka katika sala zako za faradhi. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, kisha matendo yake yote yanaendelea hivyo. Bimaana kila ibada ambayo ni ya faradhi ikiwa na mapungufu, Allah anasema tazameni kwenye sunna ili waje kujaza huko. Sasa wewe Muislamu, sala ya faradhi hausali, zakatul mali hautoi, sadaka za kawaida hautoi, sala za sunna hausali, kitu gani kitakuja kukutetea huko kiyama? Na baadhi ya maulama wakastadili kwa dalili hii kwa kusema kwamba yawezekana mwanadamu siku ya kiyama akachomwa, akaingizwa motoni kwa sababu ya sunna. Ikiwa kwamba wewe ibada yako ya faradhi haikukamilika, kisha ibada za sunna hauna, ulikuwa hautekelezi sunna, kitu gani kitakuja kujaza faradhi zako? Hakuna. Na kama hakuna, unastahili kuadhibiwa. Kumbe watu, tusifanye ukuuzi, tusizembei ibada za kisunna. Ibada za sunna ni miongoni mwa ibada zilizokuwa za muhimu zaidi, watu tupambane nazo, tusiziache, sana sana ibada za usiku, sala za witri, qiyamul layl. Mtu ukishindwa sali angalau rakaa moja peke yake ya kushinda, na kama wala hutoweza kuamka usiku, basi baada salati al-isha usali sunna yako ya rakaa mbili, sali rakaa yako moja ya witri, kisha ondoka wewe. Yaweza kuwa sababu ya kukutetea wewe siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, haya yote yaliyotangulia kuonesha kwamba ibada za sunna zitakuja kujazia jazia kwenye faradhi, na hili linafahamika ya kwamba kadri ya umri, kadri ya nyakati zinavyokwenda, watu ndivyo wanavyokwenda wanazembea ibada, wanakuwa hawatekelezi ibada ipasavyo, wanakuwa wafifu. Mtu akija kusali, ukimtazama jinsi anavyosali, subhanallah, unaweza ukamwambia kwamba hujasali lolote. Unaweza ukamwambia hujasali lolote, yani anasali kimaajabu, sala haina hushuu, sala sidhani hata kwamba imeeleza maarkani za sala zote kwa ujumla. Imekuja katika athari ya Salim akisema kwamba sami'tu umma Dardai taqulu, nimemsikia Ummu Dardai, alikuwa mke wa sahaba radhiallahu anhu, akisema dakhala alayya Abu Dardai, aliingia kwangu Abu Dardai, kwa maana mume wake kaingia kwangu, wa huwa mughdhab, alikuwa mkasirishwa, amekuja kachukia. Faqala, fakultu, mke akamwambia mume wake, sasa ma aghdhabaka, kipi kilichokukasirikisha, kipi kilichokuudhi? Mume akasema wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shay'an illa annahum yusalluna jami'a. Zamu hizo za sahaba, akaapa ya kwamba sijui lolote katika umma huu, aidha sijaona lolote katika umma huu ambao tuko sisi, huyu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho wanakifanya wanadamu ambacho kimekutwa zama zile za Mtume, isipokuwa kusali jamaa peke yake. Maana yake yani sunna zimetupwa, walikuwa hawazitekelezi sunna, walikuwa ni kusali tu jamaa. Mtu anakuja msikitini anasali jamaa, imamu akishatoa salamu alaikum warahmatullah, salamu alaikum warahmatullah, kila mtu anasimama na kwenda. Hakuna adhkar, hakuna sunna, zimeachwa zote. Kwa hiyo sahaba yako akamwambia kachukizwa na kitendo kama hichi. Lakini mimi na wewe si ajabu tukamaliza kusali, wewe ndio ukawa wa kwanza kumwambia mwenzako. imma mnapokwenda ni sehemu ambapo hakuna faida hata moja, mnaacha kufanya adhkar, mnakutana labda mnakwenda kwenye genge la kahawa, mnakwenda kwenye majengo kupiga mastari kuzungumza habari za kidunia, mmeshindwa kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo yote ni mambo ambayo tunaishi ndani yake, ndio mambo ambayo tumo ndani yake hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, watu tujiimize katika kutekeleza sunna ipasavyo, na iwapo tutapuuzia hilo, bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu ambao waliopata hasara. Kisha tukitazama katika watu wa tofauti na hali za watu zinazidiana, ni mtu gani, ni mtu yupi ambaye sala tano ni wajibu kwake kuzitekeleza? Ni mtu yupi ambaye ni wajibu kwake yeye kuzitekeleza hizo sala tano, na kama hakuzitekeleza anakuwa mwenye kupata dhambi? Bila shaka tunakubaliana sisi yote kwamba sala ni wajibu, ni lazima kwa kila Muislamu. Kila ambaye ni Muislamu ni lazima kwake yeye kwenda kusali. Hiyo moja. Na katika Waislamu wako watu tofauti. Pana watoto, pana wakubwa, pana wagonjwa, sawa sana. Kwanza tunakubaliana sala ni lazima kwa kila aliyekuwa Muislamu. Muislamu gani? Mukallafin. Mukallafin. Mukallafin ni mtu ambaye mwenye akili tena kisha baligh. Kwa maana sala ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye kisha baligh, tena ni mwenye akili timamu. Huyo mtu ni lazima kwake kusali. Mwanamume aidha mwanamke, awe huru aidha awe mtumwa, awe ni mukimu mwenyeji au msafiri, au akiwa ni msafiri sahih au mariid, awe mgonjwa awe mzima wa afya, fisil au harbi, sawa, tuwe kwenye amani aidha tuwe pasipokuwa na amani, kwa maana kwenye vita, ni lazima mtu huyo kutekeleza sala tano. Muislamu ambaye kisha kuwa baligh, tena mwenye akili, mwanamume au mwanamke, sawa, au mwanamume sawa au mwanamke, awe mtumwa, awe huru, awe mgonjwa, asiwe mgonjwa, awe msafiri, asiwe msafiri. Kama hivi vitu vitatu vikiwepo, lazima aende akasali. Awe Muislamu, awe baligh, mwenye amekusha baligh, na kadhalika, awe ni mwenye akili timamu, lazima kwenda kusali. Hapo kwa mwanamke, yeye nyakati fulani anakuwa sala inakuwa sio wajibu kwake, wakati mwanamke atakuwa kwenye hali yake ya kike, akiwa kwenye damu ya hedhi, sala inakuwa sio wajibu kwake, bali akisali anapata dhambi. Na kadhalika akiwa kwenye damu ya uzazi, damu ya nifasi baada ya kumaliza kuzaa, kadhalika huyu pia sio wajibu kwake kusali, bali akisali kadhalika na yeye anafakuwa amefanya makosa, anapata dhambi. Ila mwanamke akiwa kwenye damu yake ya ugonjwa, ambayo wanaita damu istihadha, damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, huyu ni lazima kwake kusali. Yaani ibada zote lazima tazitekeleze. Huyu ni tofauti na yule mwenye damu ya hedhi. Na hizi sala tano ambazo ni lazima Muislamu aliyekuwa baligh tena mwenye akili kuzitekeleza, hii ni haki ambayo Muislamu umeziweka, ile ambayo jana tumezungumzia. Famazada alayhi fahuwa tatawwu. Yatakayozidi inakuwa sasa ni ibada za kisunna. Umesali sala zako tano, ukasali kabla baadia, hizi zinakuja kwanza za kisunna. Kwa hadithi iliyothibiti kutoka kwa Talha bin Ubaidillah akisema kwamba alikuja jamaa mmoja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa watu wa Najdi, fa'ira ra'si, nywele zake zimekuwa zimesambaa, nywele zake zimekuwa zimesambaa, yusma'u dawi sauti, inasikika sauti yake kwa hali ya juu, yani alikuja akisema kwa sauti ya juu. Dawili ni sauti ambayo inatoka alafu inakuja kwa kujirudia rudia yemo, na kujirudia rudia yemo mtu hasikii venye yuko anasema. Hii ndio Kiarabu anaita dawili. Kwa hiyo huyo sahaba alikuja akisema, akitoa sauti ya hali ya juu, sauti ipo juu, lakini masahaba hawaelewi nini yuko anazungumza. Mbele wakawa mfasiri wakasema, wala yufqahu ma yaqulu, hatuelewi anayoyasema, hata dara, mpaka aliposogea pale, aliposogea fa idha huwa yas'alu anil islam, alikuwa yuko anazungumzia kunako sheria ya Uislamu. Kule kote yuko anaikaa anasema sauti, watu hawaelewi nini yuko anazungumzia, kumbe yeye alikuwa yuko anazungumzia kunako Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khamsu salawati fi al-yawmi wa al-layla, sala tano kwa siku, usiku na mchana. Mtu kusali sala tano usiku na mchana. Faqala, yule jamaa akawa ameuliza, hal alayya ghayraha, je, kinyume na hizo sala tano pana nyingine sala ambayo ni wajibu kwangu mimi? Qala, Mtume akasema, la illa an tatatawwa, hapana isipokuwa utakapo sali sala za sunna. Jamaa kauliza sala la pili, salikuwa unaweza kunako sheria za Uislamu? Mtume akaendelea sake kumjibia akamwambia, wasiyamu ramadhana, na saumu ya Ramadhani, hii tunafahamu sote kwamba ni wajibu. Akauliza tena, hal alayya ghayraha, kinyume na Ramadhani pana nyingine saumu ambayo ni wajibu kwangu mimi? Qala, la illa an tatatawwa, Mtume akamwambia hapana isipokuwa utakaposali sala ya sunna. Qala, mpokezo hadithi akasema, wa dhakara lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam az-zakata, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtajia na zaka, kwa maana akamwambia na zaka. Yule sahaba akauliza, hal alayya ghayraha, je, juu yangu pia pana nyingine zaka kinyume na hii zakatul mali ambayo ni wajibu kwangu mimi? Mtume akamwambia, la illa an tatatawwa, hapana isipokuwa pale utakapojitolea sunna yake. Yule jamaa muulizaji, fa adbara rajul wa huwa yaqulu, yule jamaa kawa amegeuka sasa, alikuwa anauliza hivi, baadaye akageuka. Alipogeuka akaenda na huku yuko anakwenda anasema, wallahi la azidu ala hadha wala anqus, wallahi haya niliyoambiwa na mtu sintozidisha wala sintopunguza, bimaana sintozidisha kwenye hii faradhi wala sintopunguza. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aflaha in sadaqa, kafaulu ikiwa kwamba atakuwa mkweli kwa haya aliyosema. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba zile sala tano, saumu ya Ramadhani, zaka ndizo wajibu, kinyume na hivi na kubaki inakuja katika tatawu. Linaweza kuja swali kwenye hiyo hadithi, hatukusikia hiyo shahada. Kwenye hiyo hadithi hatukusikia hiyo haji. Je, hiji sio lazima? Na kama ni lazima, kwa nini Mtume hakutaja? Na shahada, kitu ambacho kinamuingiza mtu katika Uislamu, kwa nini Mtume hakukimtajia kwenye hadithi? Maulama wakafasiri, ukirudi kwenye kitabu Fathul Bari, Sharh Sahihi al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akawa amekusanya kusanya, akaleta majibu yaliyokuwa mengi kabisa, lakini tunachukua jibu limoja tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawafahamu masahaba zake, hakumwambia huyu kunako shahada, kwa sababu huyu ni sahaba, alikuwa anajua kwamba shahada ndicho kitu kinamuingiza mtu katika Uislamu kwa dalili zingine, ndio maana Mtume hakumwambia. Ama haji, Mtume hakumwambia haji kwa sababu huyu sahaba alikutwa anajua haji kwamba ni wajibu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa, hakuwa mwenyeji wa pale. Baadhi ya vitu alikuwa anavifahamu, vingine alikuwa afahamu, na hii ilikuwa ni katika desturi ya Mtume, na ni vizuri mwalimu kuwa na desturi kama hii, mwalimu kuwajua wanafunzi wake. Pana masala mtume alikuwa akiulizwa anajibia sawa sawa na lile swala lililoulizwa, na pana masala alikuwa akiulizwa mtume anaona panahitajika ziada, anaongeza kingine. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na masahaba zake, sisi tuko kwenye bahari, tuko na maji, maji hayo tukiyakunywa hayata tutosheleza kutawala, na tukiyatawala hayo maji hatutopata maji ya kunywa. Afana tawaddau bima'i bahar, wakamwambia sasa Mtume wa Rasulullah, je, tunaruhusiwa kutawadha maji ya bahari? Mtume aliuliza maji ya bahari, lakini jibu la mtume likakuja akasema, huwa tahuru ma'uhu, maji ya bahari maji yake kwanza ni tahara, ni masafi. Walhilu maitatuhu, na maiti zake ni halali. Mtume akuulizwa habari za maiti, hakuulizwa Rasulullah, je, tunaruhusiwa kula vitakavyofia ndani ya bahari? Hakuulizwa hilo swali, yani ulizwa tu kuhusu maji ya bahari, sisi kutawadha. Mtume akajibu kwamba ni tahara, kwa kaweka na jibu la ziada. Na huu ni usulubu mzuri wakati unaulizwa swali. Kwenye hilo swali wewe ukaona kwamba jibu utakalolitoa panaweza pakaongezeka swali lingine, aidha pasiongezeke swali lingine, lakini wewe ukaona kwamba pana yengine masala yanaweza kupatikana huko, ni vyema unapojibia lidafu unaweka na hiyo ziada kwa kumpatia mtu faida zaidi. Ndugu zangu wa Kiislamu, yote hayo tuliyoona, wajibu wa sala, tukasema kwamba Muislamu aliyekuwa baligh, tena aliyekuwa mwenye akili, ni lazima kwake kusali, au mwanamume aidha mwanamke. Mwanamke tukasema akiwa katika haja, ugonjwa, hali yake ya kimaumbile, aidha akiwa katika damu ya uzazi, huyo anakuwa haruhusiwi yeye kusali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, rufi'a al-qalamu 'an thalathatin, watu wa aina tatu wamesimamishiwa kalamu. Maana watu wa aina tatu kalamu yao haifanyi kazi, haiandiki yani. Akawa amesema, an-na'imi hatta yastayqidha, mwenye kulala hadi atakapoamka. Mtu anapolala haandikiwi dhambi wala thawabu, kalamu yake haitumiki. Atakapoamka kalamu inaanza kazi. Na ndio maana mtu kalala, wakati wa sala ukafika, yeye kalala, atakapoamka pale pale alipoamkia atawadhe asali, kwa sababu huyo anakuwa tena sheria imhukumu wakati yuko analala. Wa ani saghiri hatta yakbur, na mtoto kalamu yake haitumiki mpaka pale atakapobaligh. Akibaligh tu kalamu inaanza kufanya kazi sasa. Wa ani almajnuni hatta yaqil, na mwenda wazimu mpaka pale atakapokuona, atakapokuwa na akili. Mtu akiwa ni mstazi, kalamu yake inakuwa haitumiki. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kuonesha kwamba Muislamu ambaye ni mukallaf, yuko na akili na amekwisha baligh, sala ni wajibu kwake, kalamu inafanya kazi. Kumbe ni jukumu letu watu kujihimiza kusali, na watoto zetu, wandugu zetu, wadogo zetu, wote kuwahimiza sala, kuwahimiza sala. Na hivi ilithibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, aamrishwe mtoto kusali akiwa na umri wa miaka saba. Akiwa na umri wa miaka saba aamrishwe kusali. Akifikisha miaka kumi mtoto hataki kusali, apigwe. Hii ni kuonesha kwamba sala ni kitu cha muhimu sana, ni kitu ambacho hakifai kuachwa kwa Muislamu wa aina yoyote, sawa na hizo shuruti ambazo tulizozitanguliza hapo kabla. Na yote hayo tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa sala. Jana tuliweza kuzungumza kwamba ufunguo wa sala ni tahara. Kwa maana mtu kabla ya kusali lazima kwanza kuchukua tahara, kujitaharisha. Iwe tahara kubwa aidha iwe tahara ndogo. Kwa maana iwe ni kutawadha aidha iwe ni kujitaharisha kwa kuoga. Ni lazima kila Muislamu kufanya kitu hicho kabla hajaingia kwenye sala. Kwa sababu ukienda kusali bila kuwa na tahara, sala yako inakuwa batili. sala yako si sahihi. Na tahara inapatikana kwa vitu viwili: maji, tayammum. Mtu unatawadha ukiwa na udhuru wa kuweza wa kutokutumia maji, aidha maji yamekosekana, sheria inakuruhusu wewe kuingia katika tayammum. Na zipo dalili nyingi tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a, haikubaliki sala ya mtu ambaye katungukiwa na udhu hadi pale atakapotawadha. Ukitawadha ndipo udhu wako unakuwa sahihi. Ukitawadha udhu ukawa sahihi, kisha ukienda kusali, sala yako hapo ndipo inakubalika. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati, Enyi ambao mliamini, mtakapotaka kusali, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, osheni nyuso zenu na mikono yenu hadi kwenye fundo mbili za mikono. Wamsahu bi rubusikum, na mpapuse vichwa vyenu. Wa arjulakum, na miguu yenu mioshe. Ila al-ka'bayn, mpaka kwenye macho mawili ya miguu. Hiyo inakuja ni katika mambo ya hofu. Mtu anapotaka kusali, hivi viungo vilivyotajwa hivi ni wajibu, ni faru, ni lazima kuvitawadha. Miongoni mwa makosa ambayo yanatendeka kwenye hofu, mtu yuko anatawadha, anapigiwa simu, anachukua kwanza simu, anaanza kuongea. Baada ya kuongea, anaweka simu chini, anaendelesha hofu wake vile vile. Haya ni makosa kwa sababu miongoni mwa nguzo za udhu al-muwalatu, kuosha kiungo kabla kingine kiungo hakijakauka. Mtu uko na tawadha, usisubiri hapa pakakauka kisha ndo ukaja sasa kuosha vingine viungo, hapo unakuwa umekosea. Bali ikifikia hali kama hiyo, mtu unaanza tena mwanzo kutawadha. Allah akaendelea kusema, wa in kuntum junuba fatahharu, na mkiwa ni wenye janaba basi jitoharisheni. Kujitoharisha kunako janaba inafahamika ni kwenda kuoga. Wa in kuntum marda au ala safar, na ikiwa kwamba mko wagonjwa au mko safarini, au jaa ahadun minkum min al-ghaib, au akaja mmoja miongoni mwenu katoka chooni, katoka haja kubwa aina haja ndogo, kaenda huko anakuja sasa, au la mastum nisaa, au mmekutana na wake zenu, maana mmetenda tendo la ndoa, falam tajidu maa, mkawa hamkuweza kupata maji ya kuweza kutawadha, aidha kuoga kujitoharisha tohara iliyokuwa kubwa, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi nendeni mkafanye tayammum kwenye udongo uliokuwa msafi. Tukisema udongo, maana yake sa'id ni kila kitu kilichopo juu ya ardhi. Udongo, mchanga, kila kitu kilichopo juu ya ardhi, hata niwe ni jiwe lipo juu ya ardhi, yote inajuzu kutayamam kwayo. Famsahu biwujuhikum, kwenye tayamam sasa pakuseni nyuso zenu. Wa aydikum min, na mikono yenu muipakuse. Sawa sawa. Tukisema mikono, sio mtu kupakusa kuanzia hapa mpaka hapa. La. Kawaida tayammum ni mtu kupiga kwenye ardhi, kisha anapakusa uso wake. Baada ya kupakusa uso, hakuna kupiga tena kwenye ardhi. Unaendelea moja kwa moja, unapakusa hapa juu, kisha unakuja na hapa, unakuwa umemaliza. Hiyo ndio inakuwa tayammum. Imam Shafi rahimahullah kwenye madhhabu ya Shafi wakawa wamesema kwamba aliyevaa pete aivue, ili wakati wa kupakusa hapa ambapo pete ilipo na penyewe paguswe, huko ndipo kunakuwa ni kutayammum. Allah akaendelea kusema, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala hataki kukuwekeeni uzito Allah ameelewa hichi kitu. Kuna watu watakuwa ni wagonjwa, wakigusa maji ugonjwa utaongezeka. Watafanya nini? Na masuala yangekuwa mengi kweli. Sasa shekhe, mimi ninaumwa, nikitawadha ugonjwa utaongezeka, maji yananidhuru, nifanye nini? Allah alielewa haya yote, maana Allah anawajua viumbe vyake, akawawekea wepesi wacha zake. Walakin yuridu liyutahhirakum, lakini Allah anataka kukutoharisha, Allah anataka kukusafisheni. Waliyutimma ni'matahu alaykum, na anataka kukutimizieni neema yake juu yenu nyinyi. La'allakum tashkurun, ili muweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu unapotaka kusali ni lazima uhakikishe kwamba umechukua tahara, iwe kubwa iwe ndogo, jitaharishe ipasavyo, kisha sasa uweze kuingia katika ibada. Bila shaka huyo ulikuwa ni utangulizi wa masala yetu kabla ya kuanza kitabu chetu Sifatu Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukao tumeanzia hayo mambo ambayo tumeona kuwa ni mambo ya muhimu sana kwa Muislamu. Na baada ya hayo tunaingia moja kwa moja kwenye kitabu chetu. Muislamu anapomaliza kujitoharisha, akisha tawadha, bila shaka kinachofuatia ni kuingia ndani ya sala. Mtu anapotaka kusali, kitu gani cha kwanza kinachoanza Muislamu? Tusaidiza nini fikra? Naam. Nia. Kitu cha kwanza kinaanza ni nia. Tunakubaliana sisi wote kwa hiyo? Wengine wanakataa. Naam, kipi cha kwanza? Utapiga takbiratul ihram. Ile tunakubaliana kwa Uislamu. Nia, takbiratul ihram. Mmoja akasema nia, mwingine akasema takbiratul ihram. Tunakubaliana kwa nini? Mimi nadhani mtu anapotawadha kwa kuja kusali yatosheleza kuwa ni nia. Hakuna haja tena ya kuingia msikitini unataka kufunga sala, unaanza sijui na waitu usalli arba rakaati lidhuhri lillahi, hayo tayatajiki. Sawa Islam. Kwa hiyo nia ilo halimu, kwa sababu imekwisha tangulia. Kipi kinatuanza? Takbiratul ihram, tunakubaliana kwa hicho. Waislam. Ile tunakubaliana kwa. Tukikaa kimya maana yake tumeridhika na Allah, sio hivi? Kutim sala. Ilo liko nje ya sala. Tunataka wenyewe vinahusikana na sala. Ilo hapana. Haya, baada ya nia panafuata nini Waislam? Tuache nia tu, nia tumesema hiyo inakuja kule, sawa? Baada ya takbiratul ihram panafuata nini? Ufunguzi wa sala. Tunaenda sambamba mpaka tutakubaliane. Baada ya ufunguzi wa sala, Suratul Fatiha. Sasa mimi nataka niulize swali limoja ambalo ndio litakuwa jibu. Mimi nimeingia, nimekwisha maliza kutawadha, naingia ndani ya msikiti, nataka kuanza kusali. Sawa sana. Nimekwisha ingia ndani ya msikiti, naelekea zangu huku, naanza Allahu Akbar. Nishaita takbiratul ihram. Sawa sana. Sala sahihi au? Naam. Hamna sala. Kitu msema cha kwanza ni takbiratul ihram. Mimi nimeingia hivi, naelekea zangu kule kwa ndugu yangu huku, ninapotazama mimi nikaanza Allahu Akbar. Tunasemaje? Kwa hiyo jambo la kwanza ni nini? Kuelekea kibla. Sio jambo la kwanza ila sala. Maana kila sisi wote tunapoingia, kitu cha kwanza tunaanza kuelekea kibla. Kisha ndo panafuata nyingine. Na mtu ukisali pasina kuelekea kibla, maana yake salatuka batila. Sala yako inakuwa ni batili, inakuwa si sahihi. Kwa hiyo watu tukiingia kusali, jambo la kwanza ni kuelekea kibla, si ndio hivyo? Tunasema istiqbalu al-qibla, kuelekea kibla. Kibla chetu ni kipi? Kibla chetu ni kipi? Na Waislamu, tunapaswa tuelekee wapi? Maka, Al-Kaaba. Tuchukue lote. Al-Kaaba. Sasa mimi na wewe tuko hapa Al-Kaaba tunaipata kwenye hapo. Kwa hiyo tutasali sasa. Sijui unasema acha kwa hiyo. Tuelekea Al-Kaaba. Kwa hiyo tutasali sala hata moja. Tangu tuanze kusali miaka yote hatujawahi kusali kitu hata siku hata moja. Si ndio? Fahamu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. متوما صلى الله عليه وسلم. alikuwa anataka kusali. alikuwa akielekea al-Kaaba. kwenye sala ya farad au kwenye sala ya sunna. iwe sala ya farad anaelekea al-Kaaba. iwe sala ya sunna alikuwa anaelekea al-Kaaba. na hivyo ndivyo alivyofunza Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. alipokuja yule jamaa kwenye msikitini kusali akasali sala ya maajabu kama alikuwa anasoma alhamdulillah tafaham alisali mbio mbio alipomaliza mtume akamwambia rudia bado hujasali akarudi tena turi ya pili mtume akamwambia bado akarudi tena turi ya tatu mtume akamwambia bado ilibidi jamaa akasogea kwa mtume akamwambia rasulullah nifundishe sala sijui kusali zaidi ya hivi nilivyosali Mtume miongoni mwa mambo aliyofunza akawa anamwambia elekea kibla. Kwa hiyo kuelekea kibla ni nguzo. Sawa, kuelekea kibla ukiacha kuelekea kibla unakuwa umekosea. Ni wajibu. Maulama waislamu wote wamekubaliana kwamba ni lazima kila mwenye kusali aelekee kibla. Ni lazima. ukirja kwenye kitabu ya fiqh kitabu ijma' cha Ibn Mundhir ukirja kwenye bidat mujtahid wa riyad muqtasid walizungumza kwamba ni wajibu ni yani ni lazima haukuelekea kibla hauna sala mtume alimwambia yule jamaa aliyekosea akamwambia idha qulta ila salati fa asbigh alwudu'a utakapotaka kusali fa asbigh alwudu'a pendezesha wudu wako tawaza vizuri kama jinsi sheria inavyotaka thumma istaqbil alqibla kisha uelekee kibla fakabir ufike unaleta takbir tunasema sisi nafuatana alimwambia tawadha kisha uelekee kibla alafu ukabir sawa sawa hapa kuna swala linakuja je kuelekea kibla na takbiratul ihram pana kitu hapa katikati ambacho kinalazimika ama hakuna kitu gani? Naam. Nguzo za sala hicho hapana. Wasalamu kwa kwanza kinahitaji. Naam. Unasema kuna baadhi ya sura za mabadi. Hicho hapana. Dua hapana. Unyenyekevu hapana. Mimi ninaingia msikitini. Nimekusha maliza tawadha ninakuja msikitini na shashe langu la viatu ninaweka hapa chini alafu naanza Allahu Akbar. Tunasemaje? Naam? Kusimama Muislamu, wewe si muhimu. Hayo mimi nitakuja msikitini pika Allahu Akbar, afu ndio niinuke sasa nianze alhamdulillah rabbil alamin. Haiji. Kumbe ni mtu kutawadha, mtu aelekee kibla kisha kisimamo. Mtu asimame kwa unyenyekevu. Kwanza ni kusimama kisha panapata nyingine sikambayo ni wewe unyenyekevu. Mtume hapa alipomfundisha hivi lakini kwenye dalili zingine alikuja masala hayo al-qiyam kusimama na mtume sallallahu alayhi wasallam fi safari yani kana sallallahu alayhi wasallam fi safari yusalli nawafil ala rahilatihi mtume alikuwa anasali akiwa safarini juu ya kipandwa chake yuko juu ya ngamia anasali juu ya kipandwa chake sala zake za sunna wa yutiru alaiha na alikuwa akisali sala zake za witri juu ya kipandwa chake sawa haithu tawajjahat bihi sharqan wa ghadan maana yake alikuwa anasali sala za sunna juu ya kipandwa chake huko anaposali huko haithu tawajjahat bihi popote pale ambapo kipandwa chake kitakapoelekea sawa kielekee mashariki aidha kielekee magharibi kwenye sala za sunna sawa sawa maana yake mtume alikuwa anaanza sasa ipo kwenye kipango. Kile kipango anakielekeza kibla. Akishakielekeza kibla anafika anafunga sala. Akishafunga sala anasali iko juu ya kipango. Kama ule mnyama wake utakata huku utaelekea huku hakuna tatizo. Lakini mwanzo kaanza na kuelekea kibla. Wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala, kwa hayo ya sala za sunna mtu kuelekea popote pale ambapo mnyama wake utakapoelekea, iliteremka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, popote mtakapoelekea huko yupo Allah. Jumana mpando wako kile ule mnyama wako, ukielekea huku uendelea, ukielekea huku uendelea, ukielekea huku uendelea, ukielekea huku uendelea. Sawa Islam. وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع على ناقته لو كانت فلاني mtume alikuwa akitaka kusalijia kipando chake sawa istaqbala biha alqibla anachukua ile mwake anaogeuza qibla fakabara kisha anakabili na kwa wakati inafikia mtu unakosa jinsi gani utaelekeza kipando chako utakielekeza qibla unakabili kwa hali yote utakavyokuwa thumma salla haythu wajahahu rikabu kisha mtume anafika anasali sasa kwa hali popote pale ambapo mnyama wake atakapoelekea. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yarka'u wa yasjudu ala ra'ilatihi ima'an bi ra'sihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam wakati yuko juu ya kipando chake akitaka sasa kuruku na kusujudu, ima'an bi ra'sihi, alikuwa anafanya ishara ya kichwa, anafanya ishara ya kichwa aje wayaj'alu sujuda akhfadha min ruku, yuko anasali sawa, kwenda kwenye rukuu anainamisha kichwa sawa, akitaka kwenda kwenye sijida, sijida basi anainamisha kichwa zaidi kuliko jinsi alivyoinama kwenye rukuu. Mathalan kwenye rukuu inama hivi, kwenye sijida unainamisha kichwa zaidi. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume alikuwa akiwa kwenye kipando chake akitaka kuisali sala ya faradhi, alikuwa anasimamisha kipando chake afu anateremka chini anaisali sala ya faradhi. Sasa hapo anaweza akaja masala, je, kwa hiyo haijuzu kusali sala ya faradhi nikiwa kwenye kipando? Labda kwenye avio hivyo, kwenye safina, tutakuja kuona baadaye atafika, hakuna haja kuna nafasi yake. Hapa Sheikh alikuwa anazungumzia kitaka kuonesha masala ya kuelekea kibla. Wa amma fi salati al-khawf shadid, wakati sasa mtu yupo kwenye uoga, sala wakati wa uoga uliokuwa mkali, faqad sanna sallallahu alayhi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana, hii inakuwa ni sunna sasa yule ambaye yuko katika uoga wa hali ya juu kusali hali ya kuwa rijalan ni mwenye kutembea, anasali yuko anatembea, qiyama hali ya kuwa amesimama, ala aqdami wa amesimama au rukbana, aidha yuko kwenye kipando. Ni maana kwenye uoga uliokuwa mkali waweza sali umesimama kama utaweza, aidha unasali uko unatembea, aidha unasali ukiwa juu ya kipando chako, hapo mko vitani. Sasa unasali hali ya kuwa kwenye kipando chako, mustaqbili alqiblata au ghairi mustaqbiliha, mustaqbiliha sawa, usali umeelekea kibla aidha haukuelekea kibla. Sawa Islam, jamaa, kuelekea kibla ni lazima kila mwenye kusali kuelekea kibla, ni lazima kila mwenye kusali kuelekea kibla, isipokuwa pana hali ambazo zinaruhusu mtu kusali pasina kuelekea kibla. Hali hizo, hali ya kwanza, ukiwa hauko kwenye amani, uko kwenye uoga, alkhawfu shadid, kwenye uoga uliokuwa mkali, maana kwenye vita unasikia hapo kibla, tena uwajibu wa kibla unakuwa umeanguka. Moja. Mbili, ukiwa kwenye kipando chako, ukiwa kwenye kipando chako kibla inakuwa kimeanguka, hutaweza kuelekea kibla. Au wewe ni msafiri, hauelewi kibla kiko sehemu gani. Kwa kuwa hauelewi kibla kiko sehemu gani, umekwishafanya ijtihada zako haukuweza kupata kibla kilipo, basi kadhalika na wewe utasali pale ambapo dhana yako imekupeleka. Huyu tena kuelekea kibla kwake inafikia kwa sio lazima, sio sumeti kwamba anapata dhambi kwa kuwa hakuelekea kibla. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, sawa na muda wetu tuliyozungumzia na tumegusa kidogo katika masala ya kuelekea kibla, japo hatujamaliza, siku nyingine tukija kuendelesha darasa letu ambalo litakuwa ni siku ya kwanza wiki ijayo, tutakuja kuendelea masala haya ya kibla, maana pana pointi nyingi sana ambazo zinaingia humu ndani, tutakuja kuziona kwa uwezo wake Allah akitufikisha kwa usalama hiyo siku ya kwanza ya wiki ijayo. Kwa leo tunasimamia hapa. Kwa kifupi, tumeona umuhimu wa sala na tukagusia kidogo kunako uwajibu wa kuelekea kibla, na pia tukagusa kidogo kunako masala ya tahara. Kwa hiyo baada ya adhana tutaulizana kwa wale tutakayoweza miongoni mwa haya tuliyozungumzia. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thank you.